sala na motema mama na zoki pota ya somo na yoki sango balobi yoke na poto e na kotuna mokolo nini yoko zonga mwana ya bato mama batela kana nuzoto bafola o na leli yo minge e atando otinga iwapyo mama na motema mama na zoki pota ya somo na yoki sango balobi yoke na poto e na kotuna mokolo nini yoko zonga mwana ya bato mama batela kana nozoto bafola o na leli yo minge e atando otinga iwapyo mama mama na zoki pota ya somo na yoki sango balobi yoke na poto e na kotuna mokolo nini yoko zonga mwana ya bato mama batela kana nozoto bafola o na leli yo minge e atando otinga iwapyo mama kotuna na mama ozali nano mwana liberté na nzoto mabe oh bafola e batela nano nzoto nzoto na yo ya sikse boye oh zonga nano mboka e obondela tata na yo abwake na yo soyi obiko oh yo na ponto e na beti mobondo na mela maite ona mona yo nalingi kaka ozonga ozonga ozonga nasepela